lim yor da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñe na ko moñen wo xamné kudul mom mënu lim man waye goor nak yalla daf ko bind moñe ko moñen wo xamné kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lim la defal mo gën lima ci defal wala lolu ni ñi def mune wasalullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeneelam wala ci wërsegam so gisee mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu toll ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci ni arab bi fi maryama nek meññit mo xamne woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamne woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li maryama nako won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daadi rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaané bu lu ko ko ñeetaané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ci su lu ko may yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu ay ji jeex da ngay dégg niko yalla tejje kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def dégg ay ji tejje ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp ngir alima diko xam xamna ci jaam mi ñoo xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xal len ko mo gën ci ñoom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñoom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben cheikh bo xamne bi dafa dan joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xara ganalé ko lakal ko yap defal ko yep tabarakallah ba ben bes mom cheikh bi mu ñew di bëgg ñibi bu mu ñew kim dan gané ci mu ne ko wa yow lula jot kim dan gané ci ne ko man day dama fever cheikh bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah tedd febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow bam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma bab bi ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron dal di tebb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu indi wat ko ci xaritam bi bu mu dikke xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawaliya ay pete mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wal aqrabuna ak mbok yu jege kenn ku nek wutal nañ ay asaba ay gagne yo xamne insaan kulli insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عصبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترني أدنس منانا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لغم نجور فسنتنا نيوم بجن سينتي أي كل فآتوهم جخلن لن نسيبهم سين بچر تا جاهلية بإسلام نيوغت موي دونان تدانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé na ñew makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba ya fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kolere ba don donnanté waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in ci mepp mbir shahida diko fekke kur ndi yalla ku nek nak da nga wute wala li ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaraku taala mom modul wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ay ji may bëgg jang sama bu nusulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxnam so xamne habiba bint zayd dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji daldi koy pes bam ko fesse mu daldi dem ca bayam waxo bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni mi joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dadi wacc dani dedet ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defé rek gor ga ney san wala salawatu llahi salamu alayhi datne aradna amran wa arada llahu amran wallazi arada llahu khair ni lañu ne mom te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la nam neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla nam loloy lu bax ab julitit non lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ñoo wara taxawu jigen ni sam len jubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len fajj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ni gorni len ko wara taxawé seen terangal yu len yalla defar tagat gorni bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñom lañ koy defalit moy jigen ñi nga xamne dina ko tuddu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko wadna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjaz ci lay gëna gatté waye nak ta'birul qur'anil karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum 'ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppulenté wala li ngeen gënanté su ko defé si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirciw yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne danañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakka ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamay def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi len ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn sañ ta wax sama rom nopil xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ne goor yow ya sañ wax nopil ñu nopi su baba lolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñun ñepp ñu jaar fa nga xamné fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam te joxe yep tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakallah di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne sune nopil ñu nopi sune def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndek ñi fasalihatu qanitatun fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkuluk moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ñi nga xamne salihat lañ salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatun lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiza Allah kala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwaji inna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir mok jigen lañ yo xamne dañu yiw di top sen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy seni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeur go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey bu bëgg jël jigen ñi fofu yobbu len ci safanu lolu ndax gisa nga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkër ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fa salex tecc ci loxe lexal soxna ci doon maye tay loolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jëkërëm dongu mom ko da ko wara denc jëkërëm dongu mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jëkërëm kenn bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépense ro jigen ni da nañu tok duñu tal duñu toggu te kenn du yegg ne taluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara dugg ci marché ba ñaari témèr nambu juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nek ci duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نين نيت ني يست نيت ني واتي واي فا يالله تبارك وتعالى بيوم القيامه مودي غور غو خامني دا فا بوك اك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي براب بيوم القيامه lolu gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc ken wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seeni jëkër hafizatun lil ghaib tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc sey lepp ken du ci banexu denc sa kaddu ken du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seeni jëkër ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambule def ni yow yaangi def say ak nak yow ku gor ki ba matal fekk mom akam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy denc soxna ak yep dang ko wara matal so matale ak yep nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len ngeen tambali war jigen ni ndax mu def aqi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci jigal jeuker nak jabar ñakke def liñ ko san fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen daldi fay yam nga daldi jubo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi joté nga ñew fa nga dan tedd te defa terfi waxtu nga dan terfi solo na nga dan solo tedd ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lum nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul liwe ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla da lay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mu na fajj so ci tiewul sa bop nak bo moytuul la ngay fajj du faju tiew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñut wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'da'u al-islam lit'ani fi shari'a al-islamiyya sa'muhum anna al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ki ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sorina lolu dañuy wax né lutax islam may ñu door jigen yalla may na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñ kon nak baatu mayena muy door jigen moddi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jeukeram du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddu ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ki ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg koy door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daaji genn su ko defé mu daadi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netti kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi di taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagagesam tax njabot ga tax kër ga tax kenn ku ne jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na tëral na tasga waye nak nekkul lo xamni ni tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala tërle fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu lu wudir nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala manam ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ku kowe la jeuker ji jaay na dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokki ndaw wala hakaman ku meuna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñooñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkkeer ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neena in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو مونتا جيوو نك ني تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تودي في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ني ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jubut bo ñew mu ne dama la wara door ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen bëgge defar mu juk nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jub lay doon bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu jup su ko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppal sen digeunte yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne alhamdulillah muni det al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mune a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné ñina bobir mune det al ahud day don ko xamne kit ñep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خمنا سابو يجيني جكرم سيدتو جهم جغن يلنتي بنانا نو سدا دي نيو نانك أكسي بصاب اللخم تك اللخل جكرم نيكو نك دوما لك دوما نان لدو دنگا كونتان بانغاريتان نينا جك جبر جو عيو في نيلا وخ وخنا چي بلن عديس بوخان بي موي بي توب چي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يالا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جوكرم نداو سي فك جيف يونتي بي نينا يالا دو كو خول موك كون جيجين بوك نتي حديث با يونتي بي واخون كرام جوغي سي رانان ما ني جيجين ني دا نين دي فك جيف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجين بوم فك جيف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله والسلام عليه kon nak jigen ñangu nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xaf lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara mune wa abdullah jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ca loola tege fu leer foo xam ne fii dafa wuur, mu wuur ne lii bokkaale la, mu ne bu leen ko def. Luñ lay wax ni moom laag du moom it, jar naa tàmbalee taxaw seet ko ba xam nu mel. Sirku moom dafa doon loo xam ne ci kanam tuuti da ngeen gis ne yàlla nee na moom du ko baale. Su ngeen jaamoo yàlla ba noppi nag, wa ngeen rafetal bil waalidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal. Nga rafetal ci sa ñaari wajur, fonk sa yaay, fonk sa bàyyi. Rawatina nag sa yaay, ndax bari waana koo xam ne kii la tee mu jàll ya muy toppatoo mooy fi mu teg ay ñaari wajuram mooy daf leen a teg fu mu leen warta teg. Ab jullit day fonk ñaari wajuram, bu mu leen di woo ca kaw, bu mu leen di jël mbiru, bu mu dem te yëguñu ko, bu mu def leen lu ñëgut, bu mu fab kenn teg ci kaw ñaari wajuram, muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi, rafetal ci mbokk yi. Ak mbokk dañ ciy rafetal te di ko dox. Sala subhanahu wa taala nee na, wala boog yàlla yunit bi nee na, ku dogu mbokk yàlla dog la. Kon nag wa bisil qurba. Wa ñu rafetal ba tey ci al yataama, yatim yi. Yatim mooy koo xam ne wajuram dafa faatu te matagul, kooka dañuy rafetal ci moom. Wa ñu rafetal ba tey ci al masakin, miskin yi. Miskin mooy koo xam ne kii amul dara tabarkàlla, benn mu ngay wër di yalwaan wala muy kuru sa yalwaan, waaye ñu rafetal ci moom moomit ba jàppale ko ci foofu nga xam ne fi la toll. Wa ba ci tege moo ñu rafetal ci al jaarisil qurba, dëkkandoo boo xam ne mbokk la, dëkkandoo boo xam ne dafa dëkk ak yow ba noppi nekk sa mbokk. Xaqul jiwaar wa xaqul qaraaba, nga rafetal ci moom. Wa nga rafetal ba tey ci al jaaril junub, dëkkandoo boo xam ne bii jàmbur la, dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen dëkk rek waaye jàmbur la ci yow, mu ne ba tey nga rafetal ci moom. Wa rafetal ba tey ci assaaxibi bil jamb, àndandoo boo xam ne dafa ne ci sa wet. Mun naa am muy àndandoo ba ngeen ànd di tukki. Ulama yi am na ñu ne mooy soxna si hiya al maratu, loolu am na ñu ko wax, ku mel ni Tabari ak Abu Saoud sax wax jooju la ñu gën a lënkale jëm ci ñoom, wala boog ba demee ci tafsirul kashaf loolu ci nekk. Moo di soxna si nga xam ne dafa ne ci sa wet, wala kii tukki ngeen di ànd ci oto, ngeen mën a rafetoo. Waaye dugg ci oto toog yaa ngi may gaañ, yaa ngi may joggi, loolu yomb naa muñ. Alquran mi ngi ñu jàngal ne ndiggante soosu sa gàtt soosu, li muy gàtt gàtt wares na cee mën a rafetal. Wabni sabil, ak doomu yoon. Doomu yoon mooy koo xam ne sori nam réewam, nekk ci sam réew te it nekk fa di wutiraanga te deful genn jubadi, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wama malakat aymanukum, ak seeni jàmm. Wama malakat aymanukum, ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mun na ci kër gi di liggéey léegi, te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na, bu ngeen leen di liggéeyloo, bu leen leen jox liggéey buñ mënut, te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale, te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom. Su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag, na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom. Waaye nag fa mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa ma malakat aymanukum, kon aw nitangu nuunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal. Inna allaha yàlla day laa yuxibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan, dafa rëy faxuuran ti puukarewu. Rëy baru sa bokk ki mbindaan, bëri puukar baru sa bokk ak ñoom, yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko. Ku yàlla bëggut ku nekk nag, wala boog jikko jum ne bëggu ko, jooju jikko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allasina, mooy ñu nga xam ne yabaxaluuna, dañuy nay. Wa yamuruna annaasa bil buxli, ñuy digal nit ñi nay. Wa yaktumuna, ñuy nëbbu ma xéewal ga nga xam ne aataahumullahu, yàlla jox na leen ko min fadli, ci xéewalam loola ñu nëbbu ko. Nay mooy nëbbu xéewalu yàlla. Doomu aadama léeg-léeg mu am la muy am du siiw mukk, lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw, mu ne la ma amoon daaw aw ma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii. Yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli, te nee na loolu nag suul jëf la. Wa aatadnaa, te xaare nañu nag lil kaafirina, ñii suul jëf